تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين. الله رب العزة نخبل بندیان دا پاریو قیمتی و خیست دین دا ٹولو امتن پاخر کی راولی گو او دا دین ایزان لخوخو دی امت لخوخو او با قیده ہوئی پټولو دینونو کې ماته اسلام ډېر خوږ دی. دغه سي رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د دې دین بیان د دې دین دعوت او د دې دین رسول خپل ژوند کې وکړل. او خپل ټول قیمتي عمر یې د دې لپاره وقف کړو چې د امت ته دا خبر ورسی او د امت ته د الله امانت ورسی او دې کې زړه بر خیانت ونشي. ډېرې سختۍ به برداشت کړې، ډېر مصیبتونه او ډېر مشکلات یې تیر کړل سردا خپلو اصحابو هغه کې الله خیر او برکت واچو او تر اوسه پورې غدین مونږ ته دغه سی روغ موټو امانت سلامت را رسیدل. د دې لپاره الله رب العزت کتاب نازل کو چې دې لري او اسان لار ده، لري او اسانه ذریعہ ده چې دې سره به خلق د خپل دین خبريږي، دې سره به خلق ته هدایت کیږي. دا ارس قران کریم کې راغلي دي، بل دې کې موږ دا معلومات نشو کولې چې د الله رب العزت کوم دین خوښ دی. نو د سورۃ آل عمران کې ویلو اتر سم آیات کې چې ان الدین عند الله الاسلام، هغه مقبول دین، محبوب دین، ډیر غوره دین د الله په نس باندې اسلام دی. هغه په خپل وی زمونږه زلتا اطمینان او یقین حاصل شو، زمونږ د زلونه شک لري شو چې د دنیا کې هر څومره دینونه دي او د هغې خلق دی او هغې ډېر صفتونه او تعریفونه کوي، خو چې الله رب العزت ووي نو زمونږ یقین پیدا شو چې اسلام په شان ته بهتر دین بل نشته. لیکن دا اسلام دین څه دی، دا څه خبرې دي چې مونږه په اسانه سره زده کو؟ د دې ټول وضاحت رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی او خپل احادیث مبارکاو کې. چې صحابه کرام وي، حضرت عمر رضی اللہ عنہ او حضرت انس رضی اللہ عنہ او حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم چې نبی علیہ السلام مونږ ته دا بیان کاو چې من قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله وان عيسى عبد الله وابن امته وان الجنه حق والنار حق دخل الجنه على ما كان من عمل چاچ دا گواہی وکړه چې لا اله الا الله اور سره وی چې محمد رسول الله اور سره وی چې عیسی علی السلام د الله بنده دی او د حضرت مریم زیه دی اور سره دا وی چې جنت حق دی او جهنم حق دی دوی و جنت ته داخل شي کار سي کړي علاما کان من عملین اغناونه بو تعالی معاف کی دوی دومره خیر او برکت ته حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ وی چیز نبی علیہ السلام سرا سورو ما دوال پا خر باند سوارو او داغی خر نمو عفیر تا نم دا دید پارا خلی چی گوار دا خبر یقینی دا دا سو مجهول خبر نده نیما ته یو غلوی چې آماز نماوی چې لبیک یا رسول الله به وی چې آماز ماوی لبیک یا رسول الله وزریم زلوی نما ته وی چې ما حق الله علی العباد سبق د تخیم دین د تخیم چې د الله حق په بندیانو باندې څه دی ولې خلق نه دی خبره جزانه غي وی چې خدای خبر چې دا حق په مونږه ادا کو کبه ادا نکو چې مونږ کې به دوره طاقت یې او کبه نه یې مزګه دا ضروری خبره تا کومه چې څه دی حق د الله په بندیانو معاذ ابن جبل وی چې ما وی چې زه نه پوهیږم نو ما ته وی چې حق د الله په بندیانو زده ال ان یعبدوه ولا یشرکو بی شیئا چې د الله عبادت وکړي او الله سره مشرک نه کوي عبادت خډیر خلق کوي لیکن ذ شرک نہ نہ پاکی گی ذ شرک نہ نہ صبری گی ذ شرک نہ توبہ نو باز رجدا ور سری چ پاک ساک ویھا مشرک بنی بیا ما تو وی چ اماز ما وی لبیک یا رسول اللہ نو وی چ ما حق العباد علی اللہ تو بندیان حق اللہ باندې سدے دا اللہ حق خطاو پی جاندر او دا بندیانو حق امشتا پا اللہ باندی چا اللہ پخپل اخوخا پخپل زان باندی لازم کردی اماوی چا دخو نیم خبر نبی علیہ السلام وی چا حق دا بندیانو پا اللہ باندی داری چا این یدخلهم الجنہ بخنه بو تو کې جنت ته به داخل کی تدوار حقوق بیان کو چې دغه دین دی بس آسان کله تفصیل کړو چې باندې چې راځي او تاسو کې د پیغمبر نه چې دلینی ای پیغمبره ماته سبق او خیامت دین او خیا ډیر لري نارغله و نبی علیہ السلام ورتوی چی خواه وکی دا ستاجت نو چی ورگا جماعت تزو ورگا مالا بالاخ روڑا ورگا چٹائیو وڑاو ننا پاغذیو تاوی چی بس خبر واورا و سبق خزدگا چیر دا ننشی اغداد چان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله لومبه پکې دا کلمه ده پدی به یقین کې پدی به تصدیق کې بیا وتقیم الصلاة وتصوم رمضان وتحج البيت وتؤدي الزکاة. بیا سلور خبری دی پینزه وقت من بکے کمال در سری زکاة بور کے پکال کے با یوم عاشر جنی سی چ رمضان دی او کا وس د کیږي نو حج له بزي بس دا زکه د اسلام پنځه بناګانې. حضرت معاذ بن جبل وی چې دی لګلم یمن ته نو ماته هم دقه وصیت وکړه چې تکله لړ شي یمن ته دا خلق تبوه چتا زبان دی اول د دې کلمې منل فرضی چلا الا اله الا الله وان محمد الرسول الله فانهم اتواعوك کده در سره ومنل بیا وتوای چی علیکم خمس صلوات تاسو باندې پښوار ورځ کې پینځم ځنه دی فَإِنْهُمْ أَتْوَاعُوكَ كَجَرْدَي دَرْ سَلَوْمَنَ لَهُ نبی آو تاوائی جب تاسو باندی ومال کی زکاة فرض دی قدی دَرْ سَلَوْمَنَ لَهُ نبی آو تاوائی جب تاسو باندی حج فرض دی چدا ٹولی امن لی نو ایاکا وکرا امام والیم بس بیا دا غیدا پاکو مالون نزان ساتا سشیت وانخلی دا دین چی سنگ ماتا استا رسول دے سمی در ندی اغسطی دا سی بیتوم رسائی و دا غیدا مالون نزان ساتا گوری ابیرا تاوی چی واتقی دعوت المظلوم دا مظلوم دا خیرو نزان ساتا فَإِنَّا لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ ذکر دا مظلوم خیره دا سی قبلی گی چه دا غیه دا اللہ مخطا پرده نشتان ای دا وصیتون را توکلنو خبر پا که دا غیه مال خواه نو هر چا تا دا نبی علیہ السلام دا بیانو دا دعوتو دو خبری بھی چ انت عبد الله ولا تشركوا به شيئا الله عبادت کوي چې تاسو باندې څنګه لازم کړي او الله سره به شرک نه کوي شرک نه وزن ساته الله او عبادت قبليږي ته ګډيرو خلقو دا کلمه ویلی و هغه وخت سره امنزونه بهم کول خپل مناسبه روجی بهم نیوی ولیکن د شرک نه ځان نه بچ کو دلاته ومنه تو زده خلکو عبادتونه او بندګي به کولې دې نه ځان نه ساتلو زالی عبادت عبادت نشکن د قران په وینا کې دا فائدہ دا کمال دی چې دا داسوې چې ځان په پویا کې یو خدای په خوانو خلقو ویلو کنه چې بس ان الذين امنوا وعملوا الصالحات بس په قران مې وې په مطلب به نه پوي دو چې قران کې مونږ تسوي اداه سه به ختم وکوه په وب پینشو دا راځي د بیا شرکوم کوو بدعت به هم کوو هر قسم ناروا به کول ولیا که ته پته نه وکنه چې قران کې سدي موږ د سنمنې کوي او دې کې موږ ته الله په سبحانه زور نه راکوي دغه پکې نو ست کړی کنه هغه خلق ته د قران هیڅ پیدا حاصل نشوا دا خو چې داسې وای چې په خپل جبا کې زده کی خو په آسان باندې چې الحمدلله کمال صفاتونه د الله دی رب العالمین چې پالون کې د ټول جهان دی الرحمن الرحیم عام مهربان دی او خاص مهربان مالک یوم الدین واقدار د ورځې د قیامت ته ایاک نعبدو یا الله خاص تا عبادت وکاو دبل چانه تا ته سجده لګو تا ته رکوع کو او تا ته आवाजونه کو په خپل حاجتونو ضرورتونو کې ستا په نوم باندې با مال ورکو خیرات کو نظر نیاز کو دستا حق دی الله ایاک نعبدو و ایاک نستعین او کار کسم سخت راضی یا الله تا تب آواز کو چرا مدد شی پنی کہ را مدد شی یا الله زمونگا دعا سوال قبول کی یا الله زمونگا جد پورا کی یا الله مونگا مصیبت نخلاص کی دا با ستانا با سوال دبل چانا نا استاد البار کی جماعت کی بودریگو استا کور کی استانا با سوال کو دورکا تمند بکو سنجی دا پیغمبرانو طریقہ وا وجدا سی ہوئے نو تو پوشی پا خپل دین باندے کن چکو ما جزان نی خبر قرآن نی ویلنو دی پل منزونو کی ادی پل بوکر پسر کی نروان شی بابا لزی جانڈی اولی نظرانی شکرانی اولی ما شمانی پا محکلی دا غټ شرک د دنیا کې کنه نو دې سره عملونه ټول برباد شي ټول هغه سکرین هغه سوځي قران وی حبتت اعمالهم عملونه برباد شي چې الله سره شرک کوي عملونه برباد شي ولې قران ته تداوی کنه چ اللہ تعالی اولاد درکړی دی بی ز سوال نه بی ز درخواست نه بی ز سعیوز نه روغ موټو امانت سلامت نو چې پاغه باندې ست تکلیف راځي نو دا بل څوک لري کوي چې اللہ پیدا کړی دی نو اللہ به تربیت کوي نو اللہ به له صحت ورکوي تب سوال کوي چې اللہ دا مرز تلری کی تارا وستری تبیلری کی صحت ولور کی یا اللہ منگ طول دسرا پریشانیو ضرباو دسو کے درکات من بوکی پو مسلح بودری گی او انشاءاللہ چی تمنز ختمائی او سوال کئی اللہ بد آغا مرز لرکڑی یا کنور سو مشکلاتی ہم یا جو سورہ فاتحہ درزی نرابشی کی بنی اوزل باوائی او پاغبان دی بے پوکی اللہ بولا شفا ورکی قرآن خطولا شفا شفا دا نو قرآن دا دید پارو یہ پدی که زمونگ دیر فیدی دی ام دا دنیا ام دا آخرت بغیر دا دینا مسلمان خپل عقیدہ و خپل عمل نشی سمولے نبی علیہ السلام خپل ترتا ناس دے ہدایت تا اللہ پہ اختیار کی دے اخیری وقت دے او دن کا دن حالت دے او نبی علیہ السلام ورطوی چی یا عمی قل لا الہ الا اللہ ایترو دا کلمہ وایا نو اشہد لکا عند اللہ دوستا دا پارا بیا قیامت کے اللہ سر گواہی کوم چی دماتر کلمہ ویلیوا ګوره پتاو لګی دا چې په دغه وخت کې د کلمه وای ان دې مستسم شوې نه ایستا بل الله ولې زستا ایمان قبلې او تا د جهنم نه بچ کی نبی علیہ السلام هغه وی چیرې رست برا پسې نارینا او زنان لګیای پی غورو نه بکی چې ابو طالب او یاره د پاخر کې د دوزخ نو یرید نو کلمه وی نشم ویل بلکی علی ملت عبد المطلب د خپل پلار نو میواغستو چې دا غو په دین باندې مرما نبی علیہ السلام وی چې زما استاد پر د الله نه بخنه غواړم په دې آیت نازل شو چې د مشرک لپاره بخنه نه غواړي سوال باندې کې لاس باندې اوچته او د خدای دشمن دی نبی علیہ السلام تډیر درد ورسید چې مان عمران اورلو د دعا او د لاسو چتول د پاره مې اجازه تونه شو الله رب العزت وی پیغمبر ته چې نه کلا ته دې من احببته اے پیغمبر پاک ستا په اختیار کې دانشته چې ته او بنده ته په زړه کې ایمان واچې رڼا واچې دا زما اختیار دی ولیکن الله يهدي من يشاء دا خو الله یې چاته هدایت کوي هغه ته هدایت کوي ښه هدایت الله په اختیار کې دی خو نه قرآن یو ذریعه ده کنه چې دا بیانېږي خو دې سره څومره خلق پوه شي که څه پوه نه شي نو څه خو به پوه شي کنه ډېر پوه شو الله اخلاص کړل دغه پخوانو دستورونو او شرکونو رسمونو رواجونو نه هغه پیرخانې او درگاهونه او هر څه ختم شو کنه ډېر خلق سم شو نو الله وی چې یو تن سم شي دا دنیا او د آخرت نه بهتره ده کنه چې یو تن دا کلمه وو اپا دیزان پوکی چلا الہ الا اللہ ابو ریروی کننا قعودا عند رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر مناستو پیغمبر سرا عمر و ابو بکر و منطول ناستو ادھی که نبی علیہ السلام ناسا پا پاسی دو اور دو غگیو نکا خلال بس ریمون سره غم شو ابو هروی ز اول غسل یم چرامه دانګل اور اتلم نو مختا یو باغو د مدینه والو ما وی چیر بل ده خو نشته هو دی کی ګورما دا هغه باغ نه چاپیر دیوال دروازه نو زه چې په راوګر دې زما کوشش مې وکړ دروازه مې نه مونته نو بس یو لخته دوبو یو لخته هغه باغ ته تلو نو بس فحتفظت ما ځان راون غاړ کسالبی لکه دلومبړی په شانته او په لختي کې ورننه وته ما نبی علیہ السلام ناس ته نماته وی چې ابو هريره ته وسم د پښو پلار ته په دې ځای کې راننه وته ولې خیر دین او امامت وی چې ته زموږ مېن کې ناس وی او بیا را پاسې دی موږ پریشان شو هم سره غم شو نو اول زاغ بندوم چرا پاسه ده نوی نبی علیه السلام ما تاوی چه دب نور خبری پریده خو زما دا چپلی واخلا دار سوک پی جنی خواه اجه سوک دل مخیل دردی نو تاوی چه نبی علیه السلام ویلیو چه من قال لا اله الا اللہ دخل الجنه چاچ دا کلمه د زړه د اخلاص او وینو جنت ته بزي دا واخلا او زه رب روي ما غرا واغسته او چرات لمنو د بدن عمر سیب مخه لراغه ما ته وی چې دا د نبی علیہ السلام کیړې دي او ما ته وی چې من قال لا اله الا الله دخل الجنه چا چې دا کلمه وینو جنت ته وزي نی فزرب فی صدری چې ما له گزار راک پسینه کې فخررت لیستی زه په شاپ پریوتم نو سم ټوټی می مات شو تمرا زور راک نو یې زمخ کې ما غرا پسې او نبی علیہ السلام لره لو ما جړلو ما او ته وی چې عمر سیبواله ستاسو خبره مې وتا وکړه وی حضرت عمر ته نبی علیہ السلام وی چې ولی دا ولی دی وا یما وی چې د خلق ته وی چې بس لا اله الا الله وای ا جنت ته وځه نبی هغه خلق مونږ او تاسو نه کوي اوس ایسې ګړندې وا چې ګنګلی ا خلق اسی هو زمان زاو داس ډیر دیات ا چې دیو ته لا دا وای نبی نبی له سلام وی چې زخه خل سبیلو پرې ده زمو وای وي کله کله داسې او خبرې چاري کې نقصان یې کړ ادا راغلی حدیث نه لا پته ولګی دا چې جنت کی کنجی د جنت کنجی صدا لا اله الا الله وګره صدق من قلبه چې د زړه د اخلاص یې وای او حدیث کې راځي چدا سي چابي نه چداغي غاخونه نه هرې چابه سره غاخونه نه چې غاخونه سره ني نو خو ميخي هغه ته څوک چابي نه وي نو دا عملونه سره داسې لازم دي لکه چابه سره چې دا غاخونه لازم وي دا عمل نه پنه کې کی دا وکي او دام پتاو لگی دا چی اردی باغت نبی علیہ السلام سنگت لیو دروازه نوا بعضی خلق یغی پو انشی سخلق و اغی دا کوٹا جوڑو لا کوٹا چی خلق جوڑی نو دروازی لپکی دا ویخ نزی پریدی کنا او اغی چاپی رسلور وار دیوالو نا خیجولو یو مشر راغ سلامی اوکو ابی او تاویوی خمبا جوڑاوی ناغیوی نا کوٹا جوڑو نوی دروازا ناغیو بلتاو کاتا ملامت شو نو دا باغا غا دیوال داسو چی دروازے پاکی نو پریخو سلا تا علم دی چی نبی علیہ السلام سنگ آگی تا داخل شویو او دا ابو حریر وقت دا اقا وقت نا ابو حریر شخا ابو هريره چې نبی له سلام د خپل نو خاطو چې ته خو د پښو په شان تراله نو بس اقا ابو هريره پاغه پورې ونه خاطو نور خپل نوم دا عبد الرحمن دا واقعات دی او دا حدیث دی دا د قران تشریح او تفسیر دی مونږ ته پروت دی چاله چې الله سو فرصت او وخت ورکړي نو قران مو وی نو ور سره کتابونه مو وی نو سترګې رڼا شي د دین نه خبر شي کنه نو ختم هو تاسو کو دا مطلب بني چې باس قران اونغاله او بره کیده نه د دې معنا او ترجمه به پورا پورا زکول غواړي نو علمه مونږ ته پیدا را رسي او که وخت نه وي نو په دې دوله سمیاشتو کې یو میاشت یا دوه میاشتې شو قدر او روجه دا د قران میاشتې دي نو دې له خام خزان روزګار کې ډیر خیر او برکت ته پکې چې الله دې قران سره د دې بندیانو نه د خاندانونو نه د کورونو نه ډیر مشکلات او مصیبتونه او مرزونه چې د خلق پکې مبتلا دي د دې غره بل علاج نشته ها مونږ ته چې کله څوک راشي او فریاد وکي چې کور کې داسې بیماری ده او په ډاکټرانو نکیږي او په دوايي نکیږي او بس ډیره غټه پریشانی ده خبرې نکوي او برابر ګوريو زه خبر نوم وایو چې درس لراوله تی درس لراوله دی قران کې ډیر برکت دی الله واسه دا مرزوم لري کیو الله واسه هدایت مو کیو ارسب او شی غته دی قران لراوله چې دا دومره دنیا راضی انو ته کو نزی کنه جمعات ته تول ناراضی پلکور والا اللہ با دیر لوی خیر و برکت واچی پا دیکور کے لیکن قرآن سر رابطہ پیدا کے قرآن واورے دیر آسان کتاب دے والاو ما شمان اس دکی لفظو ما و معناوم ترجمہوم دا دا قرآن اصل وینا دا نمونگا اگی خلق لهم بارکی ورکو چاگی دا قرآن ختمو کی او داو توصیت کو چې پریده ما قرآن پریده ما دستا دا جون پوری خبر دخوا دستا روحانی علاج دی ستا با ایستا جتن را دی او اللہ با تا تر مرگ پوری دا سخت و ناکار مرزونونا مصیبتونونا او د دنیا دا رسوائیون ساتی بلده که دا خیر و برکت نشتا قرآن که دا خیر و برکت تی اللہ توفیق را کی چ قرآن زدکو پخپلوم پخپل وړو ما شومانوم او قرآن باندې عملو کو او غټ عمل دار چې عقیدی په صفا کو او داغه شرکونو او رسمونو رواجونو توبو باس واخر دعوانا الحمدلله.